Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. 11. Açık Radyo Günleri. Açık Radyo burası 94.9 ve Açık Radyo'nun özel yayını başladı. Özel yayında 11.si oluyor bu. Dinleyici destek projesi olarak sürdürmekteyiz ve 11 seneden beri bu senede bizi Açık Radyo'nun bu şekliyle var olması için bize destek veren çok sayıda Türkiye'nin kültür sanat hayatına katkıda bulunmuş insanlar da geliyorlar ve gelecekler diye umut ediyoruz. Onlardan biri de müzisyen Hakan Vreskala bizimle beraber. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş sen geldin. Diyebilirim herhalde. Tabii lütfen. Lütfen. Can da bizimle beraber. Evet. Bugün biraz değişim konuşalım dedik Hakan Vreskala'yı. Açık Radyo dinleyicileri epeydir özellikle geçen yazdan bu yana daha da yoğun bir şekilde dinleme fırsatı ve tanıma fırsatı buldular. İsveç'e gidip geliyorsun galiba. Bir mekik vaziyeti var. Evet, 12 yıl önce taşındım oraya konservatuar eğitim için. O zamandan beri sürekli gelip gidiyorum ama son dönemlerde daha çok sık gidip gelmeye başladım. Konserler dolayısıyla mı ya da konserler. Konserler bir de tabii son dönemdeki politik değişimlere kaygısız kalamadığım için pek uzak duramıyorum buradan. Ayda bir gelir oldum. Güzel, bundan bir şikayetçi değiliz ama orada İsveç'te şikayetçi olanlar var mı bilmiyoruz. Yakından takip edebilme şansını da bulabildin tabii ki geçtiğimiz seneden itibaren. Evet, kesinlikle. Evet. Daha da bir şey demeyeceğim şeyi. Çok uzun muhabbet. Bakalım hangi kısımlarını ele alacağız. Evet, şimdi şeyi konuşalım birazcık. Yani beklenmedik bir 2013 yılı Türkiye'de ve de aslında dünyada biraz daha önceden başlamış olan 2010'lu yılların başından beri büyük bir değişim rüzgarı esiyor dünyanın dört bir tarafında, Orta Doğu'da da, eski kıtada da, Amerika'da da. Ama Türkiye kendisini bodoslama bu yaz itibariyle içinde buldu. Biz de o çalkantının içinde bulunduk. Bu değişim nasıl geliyor sana? Hem orada İsveç'te hem de bir ayağı da burada olan bir sanatçı olarak. Vallahi aslında Türkiye'yi, yani Türkiye aklıma gelince sadece değişim geliyor aklıma. Başka bir şey gelmiyor. İsveç bunun tam tersi, çok stabil bir ülke. Yani gittiğiniz herhangi bir periyotta aynı mantığı, aynı fikri, aynı işleyişi bulmanız çok, yani çok rahat. Hani taşınmış 20 sene sonra gelmiş bir İsveçli'nin aynı şeyleri, kökleri bulması çok ihtimal dahilinde. Türkiye'de ise ben buradan, yani çıktığımdan beri 12 yıldan beri her ay farklı bir ülke görüyorum gerçekten. Ne bileyim, giderek muhafazakarlaşan, bir yandan da giderek sosyal işte medya bağımlısı, bir yandan da her şeye açık ve her an bütün fikirlerini değiştirebilecek, çok sık kutuplaşan, kutupları çok sık değiştiren, hem muhafazakarlaşıp hem de bir yandan çok ticarileşen bir ahlak anlayışı, inanılmaz kontrolsüz bir değişim görüyorum. O yüzden bugün değişim üzerine konuşmamız bence güzel oldu. Hatta maneler oldu. Çünkü değişim korkutuyor tabii ki bizi. Öte yandan da son dönemde yaşadığımız değişimler gibi olunca çok umutlandırıyor. Bizim de yandı kablolar hepimizin. Evet, hiç yani sıkı. Ya İsveç gibi Avrupa'nın gelişmiş demokratik ülkeleri ya da Amerika'nın filan daha stabil dediğin gibi şeyler ve dolayısıyla da belki hele İsviçre filan gibi ülkelerde bir halde sıkıcı olabiliyor. Türkiye'de hiç sıkılmaya imkan yok. Ama kaygı da duymamak da çok zor gibi geliyor. Ne diyorsun? Evet, ben bu ülkedeki doğaçlama kabiliyetine hayranım gerçekten. Herkesin böyle bir kabiliyete ihtiyacı var. Yani her gün değişen koşullarda tekrar kendini adapte edip iş yerinde, patrona, mahallene, siyasal iktidara, ticaretin koşullarına, her şeye yeniden adapte olma. Bu herkeste var çok fazla gerçekten. Bu bir yanda yaşama bağlılık güzel bir şey. Bu acayip, yani yaşam dolu bir şey. Öte yandan da tabii insanların hayatlarını kısaltıyor büyük ihtimalle. İnsanlar stres topu oluyor. Normal olarak. Evet. Evet, yani çok fazla denge var ya bir anda. Yani göz önüne almanız gereken. Bilmiyorum, herhangi bir kadın için sokağa çıkmak. Herhangi bir insan için fikirlerini orada burada söyleyebilmek. Ama bu dediğin şey galiba önemli. Yani doğaçlama olarak kendi yollarını da bulabiliyor insanlar da. Aynı zamanda sokaktaki canlılar da bulabiliyor Türkiye'deyken kendi yollarını. Bunu çok yakından görebildiğim bir örnek var mı yakın dönem içerisinde? Nasıl Türkiye'ye yani? Baktığın zaman. Yani şeyden hatırlıyorum, ben konuyu oraya getirmek istiyorum aslında. Yani sokağın ortasında insanlar oturmuş bekleşiyorlar ve birisi müzik yapmaya başlıyor. O birisi müzik yapmaya başladığı zaman kullandığı enstrümanlarda barikatlar oluyordu. Geçtiğimiz Haziran ayından bahsediyorum. Eyvallah, ve o kişi eyvallah. De sendin. Eyvallah. Yani bunun gibi doğaçlama, adapte edebilme etrafındaki objeleri de kendini. Böyle böyle oyunlarla, ufak oyunlarla, böyle stratejilerle beraber oldukça fazla gündemde olan şeyleri de ele alabiliyoruz. Bununla alakalı konuyu buraya getirmek istiyordum ama fazla uzattım galiba. Yok, eyvallah eyvallah. Bence ya şimdi Gezi'nin özel bir ruh hali vardı. Onu koymak gerekiyor. Yani her şey olur. Her şey olur. Evet, bu her şey olur. Her şey mümkün. Ne istiyorsak şu an yapabiliriz. Ruh hali vardı. Ben burada devlet kurmaktan bahsetmiyorum, kurumlaşmaktan bahsetmiyorum. Tam tersine güzel olan şeylerden. Her şeyi yapabiliriz. Evet. Yani kandilse hadi kandil simidi yapalım evde, verelim. Atıyorum çöp var, ben toplayayım abi. İşte ne bileyim, sprey. Hemen komik bir şey yazalım. Yani duvara da komik olmayan bir şey görmedim ben, öyle söyleyeyim size. Evet. Bu kadar sanatçı nasıl olunur ya? Yani herkes bu kadar komikmiş. Yani bu ülkenin ne kadar çok komik insan i̇şte varmış. İşte bahsettiğin doğaçlama ruhundan geliyor galiba. O da öyleydi. Kadar. Yani ben ondan bir gece önce ben konusunda çok nettim. Gezi ile ilgili hiç parça falan yapmayacağım. Çünkü buranın parçası yapılmaz, şarkısı yapılmaz. Hangi sözlere sığdıracaksın burayı? Nasıl güzel bir melodi bulman gerekiyor ki o sözlere hani şey olsun, hak etsin. Ama bir gece önce gördüm. Orada gümüş suyunun yanında dev gibi bir demir blok vardı, bir inşaatı kapatan galiba böyle insana taşla vuruyorlardı oraya. Belki evet. Görmüşsünüzdür. Yüzlerce insan evet. Gayri ihtiyari. Kimin aklına geldi bu? Hadi bir tane deli gitti, arkasından 100 tane nereden geldi? Ve böyle vuran çıkıyor hani, başka biri geliyor falan filan. Böyle sanki bir sahne gibi. Bu kadar çılgın nasıl oluyorsunuz falan. Ondan sonra düşündüm ya. Hani tamam, bir şey yapılacaksa ben bunu yapabilirim. Çünkü parçayı yani Gezi'den çok önce yapmıştım. Gene böyle bir cinnet anında. Yani aklıma gelen bütün kötü adamları sayıp küfür edip icabında dağılınan polisin bize zamanında bütün eylemlerde söylediği şeyi hani geri iade etme ruh haliyle. Gerçekten de Gezi'de yani arkadaşlar gelin bir şey yapacağız. Hiç sorgulamadan 20 kişi geldi yani. Hatta 50 kişi falan oldu dedim. Yani herkes gelmesine gerek yok. Evet, orada tamamen biz, oradaki tamamen doğaçlama yani, olarak. Kesinlikle ve biz orada o an prova yapıyorduk. Yani hani şimdi nasıl yapalım, şöyle yapalım derken hop medya şu bu geldi. Biz daha Gezi'den yani Gümüşsuyu Barakatı'ndan Harbiye'ye dönmeden yayınlanmıştı bile yani. Evet. Böyle bir dönem yaşadık biz ya. Biz de yayınladık. Biz de yaptığımız belgeselde kullandık eyvallah, o parçayı. Bir de bir belgesel yaptık, evet. Onu da konuşuruz belki. Eyvallah. Şimdi bir ara verelim ve bize ne getirdin onu. Size İsveçli muhteşem bir yeteneği getirdim. Mapei, Don't Wait. Evet, onu çalmadan önce de lütfen de ya, bizim anons yapıyoruz. Anons ya. Yapar evet. Mısın? Aynen okuyorum kağıttan. Lütfen. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını 11. Radyo Şenliği dinleyici destek attı. 0212 343 41 41. Your light, it makes me shine. You give between what we share. No matter where you at, no worry, I'll be there. No one's got your back like I do. Even when business ain't going well, we still cool. When I shine, you shine, always on your side. All my life, you'll have what's mine. Mark my word, we gon' be alright. My brother, my sister, we gon' be just fine. If it wasn't for you, I'd be alone. Evet, Hakan Vreskala ile beraberiz. Açık Radyo 94.9 burası ve Açık Radyo'nun Radyo Şenliği adını verdiğimiz özel günleri bunlar. Ve 11.sindeyiz. 10 senedir yapmaktaydık. Bu sene 11.si oluyor. Ve burada dinleyicilerimiz ve Açık Radyo'nun bu haliyle ilerlemek tabir caizse kalmasını isteyen destekçilerimiz gelip burada hem müziklerini hem fikirlerini paylaşıyorlar. Çok sayıda dinleyicimiz ve destekçimiz de bizimle birlikte oluyor. Birkaç parça çalıp ondan sonra da devam ediyor bütün bu şenlik bu şekilde. Evet Hakan, neydi dinlediğimiz? Mapey diye bir kız, müthiş bir ses, müthiş bir parça ve bu tarz popa inanılmaz bir İlgi duymaya başladım son dönemlerde. Hmm. Yani prodüksiyon itibariyle bildiğiniz, bilmiyorum, birçok öğeyi barındırmıyor. Çok alternatif. Ve şu anda sosyal medyası olsun böyle şeyler büyük. Çok büyüyebiliyor. Ne anlamda alternatif? Altyapı dedin. Altyapıyla çok detaya girmek istemiyorum ama hani bildiğiniz, radyo dinlediğiniz mainstream beatlerin çoğundan arınmış. Bildiğiniz işte kick, hi-hat, snare, dans ettiren groove'lar, şunlar bunların çok dışında farklı groove'larla ve inanılmaz güzel melodilerle, çok ufak melodilerle çok anlamlı parçalar yapabilen bir şey, prodüksiyon mantığı. İsveç'te böyle bir gelenek var mı pop müziğinde? Var, indie pop. Evet, öyle bir şey var. Yani hiç tutmaz denecek. Atıyorum standart bir televizyondaki pop veya idol yarışmalarına girdiği anda hani birinci şeyi bile geçemeyecek yani bir şarkıcıdan bahsediyorsunuz falan. Çünkü tarzı itibariyle ticari anlamda piyasanın hiçbir şeyini karşılamayacağını düşüneceğiniz her türlü eğilimin İskandinavya'da genelde, İsveç demeyeyim de her yerde her zaman bir şansı var aslında. Hmm. Indie pop, indie rock üzerinden. Bence bu açıdan bayağı devrimci bir şey yani. İskandinavya. Evet. İskandinavya, indie müziği olan şey yani, evet, eğilimi. Evet, yani tam da bugün bu küçük programda birlikteyken de seçtiğimiz temaya, yani değişim temasına da uygun. Yani kendi içinde pop deyip asla geçmemek gerektiğini, bütün alışa geldiğimiz kavramların aslında farklı bir yaklaşımla en basma kalıp şeyin bile farklı olabileceğini gösteriyor. İlginç bir durum yani. Evet. Senin peki müzik çalışmaların son günlerde ne alemde diye bir soru sorsam. Benim ikinci albüm hazır. Böyle dertli dertli ne yapsam diye düşünüyorum ben de. Gerçekten ya. İnsanın önünde bir sürü şey var. Bir yandan içinden bir ruh bağırıyor. Her şeyi boş ver, kendin yap. At ortalığa, hani şey olsun, çıksın işte, ne bileyim, indiren indirsin, dinleyen dinlesin. Diğer ruh? Diğer ruh. Yani tahmin ediyorsunuz. Sizin için de çok zor bu işlerin yürümesi, öyle değil mi? Bu radyonun yürümesi ne kadar zor bir şey. Sizden atmama gerek yok. Tam da bunu konuşuyoruz. Yani zaten, evet. Biliyorsunuz. Yani. Bizi dinleyen herkesin de bir hayat mücadelesi var. Herkes biliyor yani. Müzisyen olarak da bunun dışında değilsiniz. Aynen, yani müzik bağımsız bir yani yapıyı koruyabilmek için bizim doğrudan doğruya bazı dinleyicilerle kurduğumuz bu gittikçe de güçlenen bağı, karşılıklı bağımlılık falan diye de tabii karşılıklı mantıklı, bizim de dinleyici olan şeyimiz öyle bir şey, karşılıklı evet. Bağımlılık yani çok ihtiyacımız var ama işte bir yandan da bir özgünlük peşindesiniz. Fazla insana ulaşım, niye ulaşacağım ki çok fazla insana, ne yapmaya çalışıyorum ben, hani böyle elimde satmaya çalışıyorum, meta yok sonuçta, müzik o kendini naifçe bir yerini bulması gerekiyor ama bulmuyor falan, çok karışık ya. Ben albümü yaptım, duruyor bekliyor, şu anda geri kalanı sanki şey marketinge giriyormuş gibi, hiç ilgimi çekmiyor, elimde gitmiyor böyle şeylerle uğraşmaya, tanıtımını yapma, PR, o şirketle bununla şu falan böyle. Bir yandan dediğim gibi içimden bir ses, salayım gitsin hani, çok da önemli değil falan gibi düşünüyor. Öte yandan da çok zor bir şey yani, oturup parça yapmak. Bir sürü yani kendini insan çıplak hissediyor. Bir sürü fikirlerim var. Bunun için bedel ödeyeceksin çok bariz. Yine bir savaşa gireceksin falan. Bunun hak ettiği insanlara ulaşmasını istiyorsun bir yandan. Benim şeyim şu aslında. Beni dinlediği zaman beğenmesi ihtimali olan insana ulaşmaya çalışayım. Herkesin beğenmesine tabii ki imkan yok. Ama o insanların da geri kalmayayım. Bunlar da hep strateji falan gerektiriyor. Çok sıkıcı. Şu an o sıkıcı evredeyim. Güzel evreyi yaptım. Parçalar hazır yani. Evet, güzel. Ben yani bu aşamada daha fazla sıkıştırmayalım abi. Eyvallah. Peki bir parça daha dinleyelim şimdi. Dinleyelim. Bize getirdiklerinden. Evet. Bu da İsveç'ten oldu ya. Lükeli. Aslında ben onu İsveçli sanatçı diye dinlemiyordum. Ama unuttum. İsveçli, o da Lükeli. I Follow Rivers. O da aslında biraz minimal düzenlemelerle muhteşem başarılara ulaşmış bir insan. Anons yapacak mısın? Lütfen. Evet. Tamam. Ana amacımız bu. Tabii. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayındayız tekrar. 11. Radyo Şenliğindeyiz. Dinleyici Destek Hattı 0212 343 41 41. We'll be right back. Evet, Açık Radyo burası 94.9 ve Dinleyici Destek Projesi özel yayınındayız. 11. Radyo Şenliği'nde ve dinleyici destek hattımız 212-343-4141. Telefonlar da gelmeye devam edecek diye ümit ediyoruz. Ve aynı zamanda da açıkradyo.com adresinden de destek olun düğmesini tıklayarak desteğinizi esirgememiş olabilirsiniz. Bu 9 gün 99 saat diye de birkaç yıldan beri gelenek oldu artık. Böyle bir cumartesi başlıyoruz. Öbür pazar akşamına kadar 11'er saatten 9 gün 99 saati tamamlamadan, kilo da vermeden buradan çıkmıyoruz. Artık herkes alıştı. Bu yeni stüdyolarımızda da bu ikinci defa gerçekleştiriyoruz. Vallahi mutluyuz. Seni de burada görmekten mutluyuz. Müzisyen Hakan Reskala'yla radyosunu şu anda açmış olabilecek dinleyiciler için o klasik klişe deyimle. Ve bir ayağı İsveç'te, bir ayağı da Türkiye'de. Ama oldukça olaylarında içinde yer alıyor. Evet. Bu noktada şeyi sorabiliriz belki. Memleketten haberleri nasıl alıyorsun İsveç'te? Yani o konuda sizden geri kaldığımı sanmıyorum. Çünkü siz de sadece sosyal medyadan alıyorsunuz. Ana akım medyada hiçbir şey olmadığı için ben de sosyal medya bağımlısıyım tamamıyla. Böyle bir bağımlılık da var artık. Kesinlikle. Evet, evet. Biraz ona karşı şey yapmaya çalışıyorum. Ne, Açık Radyo'yu dinlemiyor musun yani İsveç'te? Çekmiyor olabilir halbuki mi? Halbuki bir tıkla. Hepsini dinliyorum canım, hepsini. Açık Radyo'yu da dinlediğim zamanlar oluyor. Ama Twitter falan işte, evet, öyle tabii. Şeyler yani. Öyle. Yani daha çok son dönemde haber bağımlısı olduğumuz için. Evet. Müzik bile geri plana düştü işin gerçeği. Çok İşte saçma. Biz de yani hakikaten kendimizi ta bu özellikle hep zaman zaman olaylar hızlandığı zaman filan böyle hissediyoruz, biraz hareketlenecek ama özellikle geçen yazdan beri yani sosyal medya denen internetle ilgili şeyin dışında hiçbir şey bulamadığımız için kendimiz, evet, mecburen sosyal medya gibi hareket etmeye başladık hala. Harika. Da. 140 Journos diye de bir programımız var cumaları mesela. Müthiş. Sadece onlar kendi grupları üzerinde bir hafta içinde nerede, hangi ilde ne kadar hareketlilik varsa sadece sosyal medya üzerinden seslerini de katarak veriyorlar. Böyle de bir programımız, evet, var. Bu da devam ediyor yani. Zaten halihazırdaki medyaya baktığınız zaman, yazılı ve görsel medyaya baktığınız zaman da onların da beslendiği kaynak artık sosyal medya, hı-hı, olmaya başladı. Böyle bir değişimden de bahsedebilmek mümkün medya içerisinde. Çok çabuk değişti ve esir aldı bizi aslında. Yani sosyal medyanın hepimizi esir almasının 3-4 senelik bir hikayesi var büyük ihtimalle. Öyle değil mi? Evet. Evet. Bunun yani tabii farkındalar da aslında onun için de bu interneti ciddi şekilde kısıtlama altına alacak. Hatta, evet, rahatlıkla sansür kelimesini de kullanabilir sanıyorum. Hı-hı. Sen ne diyorsun? Öyle canım, öyle. Kesinlikle öyle. Ama bilmiyorum ya. Yani İsveç'ten bunu söylemek biraz şey olabilir. Değil mi? Acıklı. sansür edilebilir mi ya, hiç sanmıyorum. Yani ben de edilemez. Düşünmüyorum ama yani çok büyük cahillik bunu düşünmek bile, inanılmaz bir cahillik ya. 4 saat diyorsun yani. Hani 4 saat şey gibi geliyor. Hangi 4 saat ya? Yani birkaç dakika içinde yayıldı, bitti. Neyden korkuyorsan bitti zaten yani. Bana şöyle geliyor. Sanki birisi sinirlenmiş. Çabuk bunun önünü alın. Çabuk bunu, evet, bir şey yapın diye yapmış. Etrafındaki insanlar da böyle ne yapsak ne etsek diye düşünüyorlar. Fakat delikanlılar size daha bir farklı kuşaktan hitap etmek istiyorum. Tepeden baktığımı sanmayın lütfen ama şunu söylemek istiyorum. Sürekli olarak dinlendiğini, kontrol edildiğini ve sansür edildiğini bilme duygusu, tabii, özgürlüklerin önündeki en temel engel olarak karşına. Bu psikolojik olduğu kadar adeta fiziksel, elle tutulur bir şey ve demokrasinin en büyük düşmanlarından biri. O yüzden yani şöyle bir yani şunu söylemek, eleştirmek için söylemiyorum. Engellenemez elbette, yasaklanamaz ama bu bizi rehavete ve buna karşı, evet, mücadeleden bir an olsun vazgeçirmemeli diye düşünüyorum. Çünkü kesinlikle, yoksa Çin'in, İran'ın durumları, hiç öyle oradakilerin durumu çok daha zor. Şöyle bir şey dediniz çok doğru, çünkü günlük hayatta arkadaşlarım üzerinde bunu görüyorum. Herkesin üzerinde bir şey var. Bir umutsuzluk, bir yorgunluk. Ve bu yorgunluk sadece işten, trafikten gelen bir şey değil. Yani hükümet tarafından böyle sürekli tokatlanma, sürekli baskı altında, sürekli kafasına vurmalı ruh hali herkesin yaşam enerjisini çalıyor. Böyle bir şey var yani. Ama yani demokrasi geçenlerde de bir medyadan dostumuzun Şahin Alpay'ın yazdığı gibi demokrasi sürekli bir mücadele verilmeden elde edilecek, kazanabilecek bir şey öyle gibi gözükmüyor. O yüzden öyle çok önemli yani. Bu değişim durdurulamaz tabii. Kesinlikle. Ama durdurulamayacağını düşünerek de hareketsiz kalmak yok olamaz canım diye düşünüyoruz. O da, zaten o da kimse, imkansız zaten. Sizde öyle bir şeyin niyeti yok. Öyle bir haliniz yok görebildiğim kadarıyla zaten. Sen bir şey soracak mısın? Bitirelim artık. Bitirelim. Bir parça daha rica edeceğiz ve ondan sonra çıkacağız herhalde. O zaman son sorulara doğru geçelim. Ben şeyi merak ediyorum. Bir dönüş bileti var mı yakın zamanda? Ya da böyle bir fikir var mı? Böyle bir Ege kasabasına gidip böyle çizmelerimi çekip toprakla haşır neşir olurum gibi bir düşünce var mı kafanda? Ya sonumuz Ege kasabası olacak herhalde. Ama daha var ya. Yani daha bir 10-15 sene herhalde oralarda olacağım. Sonuçta bir oğlum var o da. Beraber baktığım işte benimle büyüyen. Çocuğu buraya getirmek biraz acımasızlık gibi geliyor. Oranın eğitim sistemi, ondan sonra buraya işte adaptasyon sorunları. Onlar çok meşakkatli olaylar. Ama bir 10-15 senesi daha herhalde benim buraya dönmenim. O esnada sürekli gelip gidip yollarda sizin acılarınıza ortak olacağım. Ama işte bu değişim sürecinin de bir parçası olmanın verdiği müthiş bir yükseltici tarafı da var. Tanık bütün olmak yetiyor ya. Evet. Tanık olmam gerekiyor. Yani gerçekten bunun dışında kalmak delilik olur herhalde. Evet, ben de yani işte benden geçen yaz bir hemen bu olayların daha sıcağı sıcağına bir dönemde Boğaziçi Üniversitesi'nde mezuniyet töreninde bir konuşma yapmamı istediler. Orada da söylemeye çalıştığım şey buydu. Yani bir kere atladım 1968 Paris'ine gidecekken uçak biletim varken kaçırdım. Tırsıp kaldım burada. İkinciyi kaçırmadım. İkinciyi kaçıramazdım. Gözüm o buraya geldi. Paris buraya geldi bu sefer. Aynen öyle. Dolayısıyla çok iyi olduğunu düşünüyorum. Yani bu değişimin önü alınaması herhalde. Hakan Buraskan'a çok teşekkür ederiz. Ne dinleyeceğiz son olarak? Michael Kiwanuka son dönemin en güzel soul şarkıcılarından biri. Home Again. Çok teşekkür ederiz Hakan. Bir kez daha senin sesinden dinleyicilere bir çağrıda bulunur musun? Ben teşekkür ederim. Ayrıca binanız muhteşem olmuş. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Çok güzel teşekkür ederiz. Stüdyoda. Son kez okuyalım. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayındayız. 11. Radyo Şenliği. Dinleyici destek hattı 0212 343 41 41. Home again, home again. One day I know I feel home again. Home again, home again. One day I know I feel strong again. I lift my head. Many times I've been told all this talk will make you old. So I'll close my eyes, look behind, moving on. Moving on, so I'll close my eyes, look behind, moving on. Lost again, lost again. One day I know I'll pass through course again. Smile again, smile again. One day I hope to make you smile again. I won't hide. Many times I've been told, speak your mind, just be bold. So I'll close my eyes, won't look behind, moving on. So I close my eyes. and the tears will clear. Then I'd feel no fear. Then I'd feel no way. My path would be made straight. Home again, home again. One day I know I feel home again. Wrong again, wrong again. One day I know I feel strong again. I lift my I've been told all this talk will make you fool. So I close my eyes, look behind, moving on, moving on. So I close my eyes, look behind, moving on. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. 11. Açık Radyo Günleri.